Jestem pustką w pustce, jak mam myśleć o jutrze, gdy dookoła chwile smutne. Trudne decyzje, codzienne kłótnie, boisko i moi kumple. Odbicia sfrustrowanych twarzy w lustrze. Życie to pustka, pustka to świat, gdy nikogo nie ma obok nas. Gdy jesteś sam, szczerego serca blask kiedyś rozjaśni szarość. Na razie nad marnościami marność, gdzie dzisiaj ty tam będę ja. Ja i pustka, którą w sercu mam, uczucia, których nie jestem w stanie ogarnąć. Ciągle to samo widzę, bez perspektyw życie. Mam nadzieję, że ja się z tego wyrwę. Wypełnię lukę w duszy, którą tak głęboko skryłem. Wypełnię ją mądrze, przede wszystkim dobre. Może kiedyś zobaczę na końcu mojej drogi słońce. Na razie pustkę sączę, razem z nią błądzę w labiryncie umysłu. Nie chcę być tu, nie chcę żyć tu. Czujesz pustkę, ja ją czuję. Czuję, czuję życie, ja je czuję. Prawie bez tlenu, oddycham z trudem. Wieczór, pustka w duszy u mnie. Po pełnych smutku wydarzenia wszystkich opadam. Opadam jak jesienne listki, jak deszczu krople. Moje spojrzenie chłodne, nie mogę zasnąć. Wszystko traci wartość, sens istnienia. Dziś nie chcę wyjść spod ziemia, chcę się głęboko zaszyć. Nie mogę patrzeć na odbicie z lustra. Tylko pustka, dziś chcę doczekać jutra, wszystko zapomnieć. Spojrzenie nieprzytomne, po pokoju się pałęta. Nie swój jak przybłęda, przed wyzwaniem przez strach. Dusza przesiąknięta tym smutkiem. Czuję na honorze ujmę, czuję swą lekkość. Stanowię tylko ponurą przeszłość. Przestraszony jak małe dziecko, wymachuję pięścią, biorę zamach, kolejna zdrada. Nie chcesz mnie więcej słyszeć, jak krzyczę. Chcę się napełnić nade mną księżyc, otoczony jego blaskiem, sam sobą walczę. Małoletni fighter, sparring z problemami, momentami. Nie cenię samego siebie, zdążyłem zwątpić, odzyskać wiarę, muszę zdążyć. Czujesz pustkę, ja ją czuję. Czuję, czuję życie, ja je czuję. Prawie bez tlenu, oddycham z trudem. Wieczór, pustka w duszy u mnie. Szukam natchnienia, ktoś mi wczoraj powiedział: radź sobie bez nas. A ja gapię się w ten pieprzony ekran. Szukam ukojenia w butelkach, potem żałuję, klękam. Łzy wycieram o rękaw. Odem przyszłość za kawałek szczęścia, głupi dzieciak. Myślałeś, że będzie ekstra? Teraz wszystko rozpieprzam w nerwach. Przeszłości nie ma, bo mi ją ktoś zabrał. Mam nadzieję starość spędzić na jatkach. Mam nadzieję powrócić skąd przyszedłem. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Mam nadzieję, dopiero teraz czuję swe korzenie. Boże jesteś? Poprowadź mnie. Powiedz, czym jest grzech. Powiedz, czym jest dobro. Życie to Wenecja, my płyniemy jedną gondolą. Pośród labiryntu uliczek gubię się w życiu jak Hemingway. Ktoś kąsa mi jak Critters, a ja wchodzę na mieliznę. Upadam, ktoś jest ze mną? Ta muzyka prawdziwym sercem. Czujesz pustkę, ja ją czuję. Czuję, czuję życie, ja je czuję. Prawie bez tlenu, oddycham z trudem. Wieczór, pustka w duszy u mnie. Czujesz pustkę, ja ją czuję. Czuję, czuję życie, ja je czuję. Prawie bez tlenu, oddycham z trudem. Wieczór, pustka w duszy u mnie.